Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizi Ramazan-ı Şerif'in bayramı vesilesiyle bayramdaki görevlerimiz başlığıyla yapacağız. Ama tabii yine konuşacak olan Kur'an-ı Kerim olacak, biz değil. Yani Kur'an-ı Kerim'den konuşmadığınız zaman bu defa söylediğiniz sözler içerisinde uygun olmayanlar da oluyor. Duygusal şeyler oluyor. Gereksiz şişirmeler oluyor. İsra suresinin 23. ayetinden başlıyoruz. Benim elimdeki mealin 283. sayfası. Biliyorsunuz bayramlar, yani Müslümanların iki kere yaptıkları bayram var. Birisi Ramazan bayramı, birisi Kurban bayramı. Ramazan bayramında bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Bu güzelliğini her gün yaşadığımız bir ibadet var. Bir ay sonra orucumuzu bozmak zorundayız. Bayramın birinci günü oruç tutmak haram. Dolayısıyla herkes yemek yiyebiliyor, içebiliyor. Bir de herkesin evi misafir kabul etmeye hazır. Başka zamanlarda gelebilir miyiz, müsait misiniz dersiniz. Bayramda hiç gerek yok. Gitmediğiniz zaman insanlar niye gelmediniz derler. Çünkü herkes misafir kabul etmeye hazır vaziyette. Hatta bayramlar olmasa birçok akraba birbirini yıllarca görmeyecek. Yani İstanbul gibi büyük şehirlerde bu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hem Ramazan ibadetini yapmış olmanın, o büyük ibadeti yapmış olmanın sevinci, ki o sevinci bütün Müslümanlar paylaşıyor. Ramazan orucunu tutanlar bir miskini doyuracak yiyecek de veriyorlar, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu arada onu söyleyeyim, onları yani fakirlere vermek gerekir, başka yerlere değil. Az önce Süleymaniye Vakfı'nı olur mu diye bir arkadaşımız sordu, olmaz. Vakfı olmaz ama vakfın bünyesinde fakirler olsa onları ulaştırmak üzere olur. Olur. Yani biz aracılık yapabiliriz ama şu anda öyle bir durum yok. O zaman yapılacak, o zaman ve her zaman yapılacak en önemli şey tanıdıklarınızı seçmektir. Tanıdıklarınızı seçerken de en yakınlarınızı seçmektir. En yakından yakına gitmek lazım. Şimdi öyle bir bayram oluyor ki herkes az çok yani evinde bir şeyler bulunduracak durumda oluyor. Yani evini açtığına değiyor. Misafir bekleyebiliyor. Bu gerçekten çok güzel bir adet. Ama mesela dini bayramlar dışındaki bayramlarda bunlar olmuyor. Kimse kimseye gitmiyor. Evini açmıyor. Yani olmuyor. Sadece dini bayramlarda oluyor. Kurban Bayramı da aynı şekilde. Orada da işte hac ibadetine rastlayan günler bayram olarak kutlanıyor. Dolayısıyla orada da bütün Müslümanlar sevinci paylaşıyor. Çünkü kurbanlar kesiliyor ve diğer insanlara da veriyor. Gerçek bir ziyafet oluyor tüm İslam aleminde. Orada da herkesin evi açık. Herkes misafir bekliyor. Böylece toplumda bir kaynaşma oluyor. Tabii burada özellikle korumamız gereken kimseler var. Şimdi burada okuyacağım ayetler bayrama mahsus değil. Ama bayram vesilesiyle okuyoruz. Çünkü buradaki görevler senenin her günü her Müslümanın yapması gereken görevlerdir. Bayramda hazır, herkes misafir kabul etmeye kendini hazırlamışken yerine getirmek daha kolaylaşır. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin şunu kesin hükme bağlamıştır. Yalnız ona kul olacaksınız. Ondan başka hiçbir kimseye, hiçbir varlığa kul olmayacaksınız. Şimdi şunu tekrar hatırlayalım. Biz Müslüman olduğumuzu ifade etmek için söylediğimiz sözde ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz, değil mi? Yani birinci bölümünde. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim diyoruz. Biz şöyle demiyoruz. Eşhedü ennallâhe vâhidun ahad ya da eşhedü ennallâhe mevcudun ve huve ahadun. Yani ben şahidim ki Allah vardır, birdir demiyoruz. Bu kelimeyi söylemiyoruz. Niye bu kelimeyi söylemiyoruz? Çünkü bunu herkes zaten biliyor. Allah'ın var ve bir olduğunu bilmeyen yok. Bizim söylediğimiz eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ben şahitlik ederim diyoruz. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği için o kadar çok delil var ki çevrede, hiçbir hocanın öğretmesine gerek yok. Hiçbir kitaptan okumaya ihtiyaç yok. Kainat kitabı bunu zaten söylüyor. Allah'ın varlığına sayısız delil olduğu halde Allah'tan başkasının ilah edinmesiyle ilgili herhangi bir delil yok. Mesela bugün Hristiyanlar var. Onların kendilerine tanrı edindikleri iki varlık var. Birisi İsa Aleyhisselam, o büyük peygamber. Birisi de Cebrail Aleyhisselam, o büyük melek. Ama İsa Aleyhisselam'ın ve Cebrail Aleyhisselam'ın tanrı olduğuna dair Hristiyanların elinde hiçbir delil yok. Aynen onun gibi hangi grup Allah'tan başka bir varlığı tanrı edinirse elinde bir delil olmaz. O zaman sen delilsiz olarak birisine nasıl tanrılık payesi verirsin? Onun için biz o zaman büyük bir kararlılıkla diyoruz ki eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Halbuki mesela size sorayım. Bizim Allah inancımız nasıldır? Yani Allah'a inanmak derken aklınıza ne gelir diye sorsak, mesela şimdi en yakın zamanda okuldan mezun olanlardan bir tanesi bizim Yahya'dır. Mesela Allah inancı nasıl öğretiliyor kitaplarda Yahya, hatırlıyor musun? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye geçer. Şimdi nereden nereye gelmiş görüyor musunuz? Halbuki öyle bir şey yok. Allah'ı var ve bir kabul etmeyen zaten yok. Bugün Tanrı üçtür diyen Hristiyan alemi Allah, öbürleri de Allah'tır diyor mu? Demiyor. Onun için ne diyoruz? Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak. Bu çok çok mühim bir şeydir. Şimdi görüyor musunuz bu nasıl bir kayma olmuş? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak değil. Tevhid inancı o değil. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Sadece inanmak değil, böyle bir sağlam inanıyorsun ki şahitlik derecesinde. O zaman Allah'tan başka ilah yoksa, ilah zaten kayıtsız şartsız kendisine boyun eğilen varlık demektir. Ha, biz Peygamber Efendimiz'e boyun eğeriz. Ama kayıtsız ve şartsız değildir. Allah boyun eğin dediği için Allah'ın bu emrinden dolayı eğeriz. Elimizde delil var. Çünkü diyor ki bu benim elçim. Onun elçisi ise onun sözlerini getiriyor demektir ve boyun eğmek zorundayız. Annemize babamıza karşı iyilik yaparız. Ve kaydı da şartta vardır tabii. Ya da işte yetkililere itaat ederiz. Ama kayıtsız şartsız değil. Allah-u Teala yetkililerle nizaya girmemize müsaade etmiştir. Çünkü diyor ki neydi ayeti? Yok ayetin başı. Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Nisa suresi iyiydi değil mi? 68 mi? Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin. 59. Nisa suresi 59. ayet. Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin. Ve sizden olan yetkililere. Orada durmuyor ve devam ediyor. Fe in tenaza'tum fi şey'in, herhangi bir konuda onlarla nizaya girerseniz, Allah'la nizaya girilir mi Kur'an Bey? Peygamberle? Girilmez. Kiminle girilir? Yetkililerle girilir. Fe in tenaza'tum fi şey'in, bir konuda onlarla nizaya girerseniz, yani anlaşamazsanız, uyuşamazsanız, demek ki normal bu uyuşmamak. Bu ne demektir? Yetkililere kayıtsız şartsız itaat yok. Uyuşamadığınız zaman ne yapacaksınız? فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne götürün. Zaten bu ayetten de o anlaşılıyor yani. Yani Allah-u Teala diyor ki siz yetkililerle uyuşmayabilirsiniz. Uyuşmadığınız takdirde yapacağınız şey nedir? Anlaşmazlığın çözümünü Allah ve Resulüne götürerek halletmektir. O kadar. O zaman sonuç ne? Biz Allah'tan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız itaat edemeyiz. Dün Almanya'dan Katolik Üniversitesi'nin hocaları gelmişti. Hangi üniversiteydi? Tübingen. Yanlış söylemiyorum değil mi? Mustafa Bey tercüme etti. Biz de konuştuk. Yarın akşam da beraber olacağız inşallah. Şimdi orada onların en yaşlılarıydı o soruyu soran. Dedi ki mezheplerin dinde yeri ne dedi. Ben de dedim ki o mezhep alimlerinin görüşleri yalnızca kendini bağlar. Çünkü madem o görüşün Kur'an ve sünnete uygun olduğu kanaatindesin, öyleyse uygula. İkinci bir kişiyi bağlamaz. O ikinci kişi de Kur'an ve sünnete uyduğu kanaatine varırsa o işi yapar. Ama biz de mezhepler başlı başına bir emir kaynağı haline gelmiş. Yani bunu mezhep imamları benim dediğim gibi söylemişlerdir hepsi de. Yani onların görüşünü beğenirsiniz beğenmezsiniz, o ayrı bir konu. Ama bu insanlar kendi görüşlerini anlatırken böyle anlatmışlardır. Ya tabii ben bu kanaatteyim diyor, sen bunu yap demiyor. Şimdi onun için onlar her bir görüşün üzerine kendi damgalarını vurmuşlar. Mesela diyor ki Ebu Hanife şöyle şöyle der. Şafii böyle böyle der. Ahmet bin Hanbel böyle böyle der. Niye bunu söylüyorlar? Orada demiş oluyorlar ki bak bu benim görüşüm. Bu Allah'ın sözü ya da peygamberin sözü değil. Bu bir insan sözü. Ama yanlış olan daha sonra insan sözü Allah'ın ve peygamberin sözünü bastıracak şekilde anlaşılmıştır. O zaman ne olmuş oluyor? Onlara itaat farz, isyan haram haline geliyor. Şimdi ama şey son derece mühimdir. Yani eşhedü en la ilahe illallah konusu bize emredilen Allah'tan başka ilah olmadığı hususunu içimize sindirmek olduğu halde okullarda, üniversitelerde, her yerde okutulan bu değil. Okutulan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Sanki başka inanan yokmuş gibi. Kitaplarda hep böyle yazılır. İşte maalesef yani şu kaymayı görüyor musunuz? Yani mesele zemininden tamamen kaymış. Ortada İslam diye bir şey yok işte. Allah merhamet ediyor da yürüyor. Şimdi vatandaşlar, yani bizi dinleyen vatandaşlar bakıyorlar, delillere bakıyorlar, söylenen mantıklarına uyduğuna bakıyorlar, diyorlar ki bunlar doğru söylüyor. Fakat şimdiye kadar o dokunulmaz olan, o kutsallaştırılmış olan insanların görüşlerine ters düşünce bu defa bir irkiliyorlar. Burada bir yanlışlık mı var acaba? Şöyle bir irkiliyor. Tabii bunlar da yavaş yavaş geçecek inşallah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ Rabbin şunu kesin karara bağlamıştır. Yalnız ona kulluk edeceksiniz. Yani kayıtsız şartsız yalnız Allah'a boyun eğilir. Onun dışındaki bütün emirleri dinleme konusu kayıtlı ve şartlıdır. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ve anneye babaya iyilikte bulunmanızı Allah hükme bağlamıştır. Şimdi bizde Ömer Bey, bizde nedir anaya babaya? İtaat. İtaat. İtaat buradaki kime emrediliyor? Allah'a itaati. Anneye babaya? İhsan. İyilikte bulunmak. Anneye babaya da itaat denseydi bu defa şirk olurdu. Çünkü ikinci bir emir kaynağı ortaya çıkardı. İtaat değil. İyilikte bulunmak. Çünkü siz bir insan olarak kendi vazifelerinizi yapacaksınız. Siz annenizin babanızın kulu falan değilsiniz. Sadece Allah'ın kulusunuz. Anneniz babanız da Allah'ın kuludur. Dolayısıyla onlar şirke de düşebilirler. Yoldan da çıkabilirler. Yanlış da yapabilirler. Sana Allah'ın emrettiği ona karşı iyi davranmak da o kadar. Ama sen kendi rolünü yapacaksın toplumda. Yolunu devam ettireceksin. Bakın burada da ciddi bir kayma var. Anneye babaya ihsan neye dönüşmüş? İtaate dönüşmüş. Burada da çok ciddi bir kayma var. Ha, Lokman 15 kaçıncı sayfa? 411. Evet, 411. sayfada Lokman suresinin 14. ayeti. 15. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا ile kada aynı manaya geliyor. Yani o ayete atıfta bulunuyor. İnsana annesine babasına karşı tavsiyede bulunduk. Yani emir verdik bu konuda. O da ihsanda bulunma emri. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Annesi onu binbir güçlükle taşımıştır. Doğumdan sonra annesinden ayrılması 2 yıl içerisinde olur. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ Bana teşekkür et. Annene babana da. Çünkü Allah nasıl karşılıksız veriyorsa anne baba da karşılıksız büyütür çocukları. Şimdi çocukları beslersiniz, büyütürsünüz, tam size yarayacak hale gelir. Mesela deseniz ki oğlum, kızım bir bardak su getir, baba hep beni görüyorsun der. Ya bu yani işte öyledir. Sana hiçbir şey vermez. Tamamen fedakar. Hani onun için Hazreti Ömer'in çok hoş bir sözü var. Allah'a dua ediyor, ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme diye. Şimdi ama sen düşün bak, hep evladına vermişsin. Ondan almak ne kadar zordur. He? Ha, verirse kolay. İşte ondan dolayı Allah-u Teala evladı emrediyor. Annene babana iyi davran diyor ki arada şey olmasın. Bir psikolojik bir engel çıkmasın. O iyi davransın. Hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin ve oraya okuduk. İleyyel masir, dönüşünüz banadır. Ve in cahedeke ala en tuşrike bi ma leyse leke bihi ilm. Eğer bana bir şeyi ortak koşmanız konusunda seninle tartışırlar, böyle didişirler, oğlum falan efendiye git, ona teslim ol derlerse, fela tuti'hüma, onlara itaat et. Vasama ve sahibhuma fi dunya ma'rufa, böyledir diye böyle diye de ilişkiyi kesme. Gene dünya işlerinde onlara geleneğe uygun, Allah'ın emirlerine uygun bir davranışta bu. Gene de iyi ilişkileri sürdür. Gene onlara arkadaşlık et, dostluk yap. Yani dinin en ağır yasağını çiğnemenizi isteseler de bu emrini tutmayacaksınız. Ama gene de iyilik yapmaya devam edeceksiniz. Geçen de bir arkadaş telefon etti. Yahu diyor, seninle bir şey yapayım. Gece saat 11.30 muydu? Neydi? Bayağı 12'ye doğru muydu? Ama bu saatte nasıl olur? Bir de baktım bir arkadaş. Ya seninle bir şey dertleşmek için telefon açtım. Ne oldu? Yahu şimdi babam küçük olsa döveceğim diye. Hiç laf dinlemiyor. Ya diyorum gel şurada. Yani diyor, bizim hanım diyor benden çok daha fazla ona hürmet ediyor. Ben de elimden geldiği kadar hürmet ediyorum. Fakat bakıyorsunuz ki evden çıkmış, gitmiş köye tek başına, perişanlık içerisinde, getiremiyoruz buraya. Dedim bu iş kolay olsaydı Allah annenize babanıza iyilikte bulunun diye bir emir vermezdi. Bu iş o kadar kolay değil. Sabırlı olacaksın. Dolayısıyla yani Allah bir konuda bir emir veriyorsa bu işin zor olduğunun da işaretidir o. O zaman çok dikkatli olmak lazım. Onlar ne yaparsa yapsın, bakın en ağır şeyi söylüyor Allah. Müşrik olun diyor. Ki Allah'ın hiç affetmeyeceği bir suç. Onu dinleme. Yine ona karşı iyi davranışını sürdür. Demek ki bayramda da en fazla iyilik yapacağımız bunlar. Ya hocam sen bilmiyorsun, bizim aileye gidilmez, onlar şöyledir böyledir, ben irtibatı kesimi yok. Allah burada en kötü örneği veriyor. Gideceksin ve iyi ilişkilerini devam ettireceksin. İmma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا. O anne babadan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlı bir hale gelirlerse onlara öf deme. Çünkü yaşlandıkça çocuklaşırlar. İşte dün akşamki arkadaş da diyor ki ya tamamen çocuk oldu. Çok tabii bir şey. Allah diyor ki ve men nuammirhu nunekkisu fil halk. Kimin ömrünü uzun edersek onu yaratılışta geri çeviririz. Şey gibi yani bu çan eğrisi yaparlar ya. İşte bir noktada başlıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki şurası çocukluk dönemi değil mi? Geldi geldi başladı, olgunlaştı, şöyle olgunluk dönemi, sonra geri dönmeye başladı. Yaşlandıkça, mesela burada bakarsınız ki ya sanki 18 yaşında delikanlı gibi davranıyor ama işte geri gidiyor. Çünkü bu karşısındaki yaş neyse, burada da o yaşa ait davranışları gösteriyor ama öbür yaşta güçlü kuvvetliydi, şimdi zayıf. Aşağı doğru iner iner iner, sonra tekrar çocukluk dönemi gibi. Ki şimdi çocuk olsa kolay. Çocuğun bir istikbali var, ona yatırım yapabiliyorsun. Bunun istikbali falan yok. Çocuk gittikçe güçlü kuvvetli hale geliyor. Bu gittikçe zayıflaşıyor, güçsüzleşiyor. Onun için Allah-u Teala oraya erdelül umur diyor. Ömrün en rezil dönemi. Allah'ın ifadesi bu. Evet. Tabii. Ömrün en rezil dönemi. Yani annemiz babamız o öyle bir dönemi de yanımızda geçirebilir. Dolayısıyla gene yapacağımız şey onlara karşı öf bile dememek. وَلَا تَنْهَرْهُمَا O ikisini de azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Onlara kerim söz söyle, yani ikramlı, ikramiyeli söz. Bir şey söyleyeceksin, arkasından da onu ikramiyesini vereceksin. Yani onun hoşuna gidecek, onu rahatlatacak sözler söyle diyor. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Böyle merhametinden dolayı onlara kanatlarını indir, böyle alçak gönüllülük kanatlarını. Onlara kol kanat ol. Onları koru. وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا De ki ya Rabbi sen de bunlara merhamet et, ikram et. كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Tıpkı bunlar ben çocukken bunlar nasıl besleyip beni büyüttülerse o zaman bana gösterdikleri merhamet tek karşılık sen de bunlara merhamet eyle. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ Ben şimdi burada bir şey söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ya Resulallah, annemiz babamız hayattayken onlara karşı yapacağımız iyilikleri biliyoruz. İşte ayetten öğrendik. Peki öldükten sonra yapacağımız iyilik var mı? Diyor ki onlar için dua edersiniz. Günahlarının bağışlanmasını istersiniz. Her namazımızda bunu yapıyoruz değil mi? Ne diyoruz? Rabbena gfirli, ya Rabbi beni affeyle. Veli valideyi, annemi babamı da. Velil müminine, tüm müminleri, yevme yekumul hesab, hesabın kurulduğu gün. Sonra diyor ki, eğer onların verdikleri sözler varsa, hani ölmüşler, yerine getirme imkanı, onu yerine getir diyor. Arkadaşlarını ziyaret et. Arkadaşlarına karşı iyi davran. Çünkü hayatta olsaydı arkadaşlarıyla şey yapacaktı ya, böyle dostlarıyla iyi geçin. Bir de annenin babanın akrabasına karşı da iyi davran. Öldükten sonra. Efendim? Yaşıyorsa tabii, yaşamıyorsa yapacağım bir şey yok. Demek ki yani bayramda anne baba olayı tabi her zaman için bu söz konusu, bayram için değil ama bayramda da buna dikkat etmek iyi olur. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Ha bak, mesela burada kabirlerini ziyaret et yok. He? Yani mezarlığa gitmeye engelleyen bir şey yok. Mezara gidelim. Ama annemizin babamızın kabrini ziyaret etmek diye bir görevimiz yok. Mezara gitmek şunun içindir. Bizi ölümü hatırlatacak. Şimdi biz ziyaret ediyoruz. Bir dahaki bayrama da bizi ziyarete gelebilirler. Onun için ayağımızı denk alalım. Asıl mesele o yani. Ama genelde yapılan onların ziyareti oluyor. Kendimizin ibretli ziyareti. Evet. Gitmişken selam veriyoruz. Selam mesela Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin deniyor. Müminler yurdunun sakinleri size selam olsun. Burada bunu yanlış değerlendirenler var. Selam kelimesinin anlamı yaşayan bir insana selam verirseniz yani selamette ol, huzurda, huzur ve güvenlik üzere ol demektir. Bu yaşayan için böyle, ölen için ahiretin selamet olsun demektir. O zaman bu ne oluyor? Dua işte. Peygamberimiz hani öldükten sonraki görevlerden birisi duadır diyor. Bu dua işte. Ey müminler yurdunun sakinleri, güven içinde olun. Efendim bunlar sana selamını alacaklar. Mal mallarına gerek yok. Ben ona dua ediyorum. Onlara dua etme durumları geçti artık. Ben onlara dua ediyorum. Şimdi yaşayanlar gibi Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. E tabi ben sana bir iyilikte bulunuyorsam sen de bulunacaksın. Yaşıyorsa. Öldüysen yapacağın bir şey yok zaten. Hocam normal toplum işte. Bayramda herkes anasına babasına değil de doğru camdan çıktığında mı kartlara koşuyor. Hiç canları kimse böyle bir canlar bekliyorlar çocuklar gelecek diye. Bunlar insana ölülere gidiyorlar. Burada bir anlamalık var. Başka zaman gidiyorlar. Başka zaman gidiyorlar. Neyse şimdi önce öleceklerini düşünüyorlar ki ondan sonra bayramda çılgınlık yapmasınlar diye öyle yapıyorlar. Diyalog rahat oluyor tek taraflı ya. O da olmasa ne olur ne zaman? Ne oluyor? Diyalog rahat oluyor tek taraflı ya diyalog. Tek taraflı konuştukları için rahat konuşuyor. Cevap veren yok. Evet şimdi devam ediyoruz. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbiniz içinizde ne olduğunu çok iyi bilir. Yani samimi misiniz, değil misiniz? Rol mü yapıyorsunuz? Bunu Allah çok iyi bilir. İn tekunu salihin fe innehu kana lil evvabin gafura. Eğer siz iyi insanlar olursanız Allahü Teala yani hata yaptığı zaman da dönüp hatasından tevbe edebilen ve doğruya yönelmeye çalışanları da bağışlar. Yani kusursuz olmanız beklenmiyor sizden. İnsansınız, kusur. Tabii kusursuz olmak güzel bir şey ama ideal o. İnsansınız, şey yaparsınız. Mesela bazen kendi kendinize diyorsunuz ki, şimdi bir örnek vereyim bak. Musa Aleyhisselam Taha suresinde miydi? Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiran lil mucrimin. Neml mi? Neml suresinde mi? Kasas suresi 17. Kasas 17, 186. sayfa. Şimdi şuradan fazla uzatmadan şey yapacağım. Hani bu çok hızlı bir şekilde şey yapayım diye çünkü anlatacağımız şeyler var. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. Musa Aleyhisselam şehire girdi. Sarayda oluyor ya. Yani halkının habersiz olduğu bir vakitte. Çünkü sarayda yaşayan bir kişinin insanların kendini tanımasından rahatsız olur. Yani kimse beni tanımasın, bilmesin. Orada iki kişinin birbirine ölesiye vurduklarını görüyor. Böyle o ona vuruyor, o ona vuruyor. Kıyasıya dövüşüyorlar. هذا من شيعته وهذا من عدوه. Bu Musa Aleyhisselam'ın kabilesinden yani İsrailoğullarından birisi, öbürü de düşman. İşte Kıptilerden. ف فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوبِهِ Kendinden olan düşmana karşı bundan imdat istedi. İmdat diye bağırdı. Yetiş. O da yetişti tabi. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَدَى عَلَيْهِ Musa ona bir yumruk yapıştırdı. Adam da öldü. Yetişti. Adamın işini bitirdi. Ondan sonra dedi ki قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Bu bir şeytan işledi. اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُب۪ينٌ O düşmandır, açıkça saptırıcı bir varlıktır. Sonra döndü Cenab-ı Hakk'a قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْس۪ي فَغْفِرْ لِي Ya Rabbi ben yanlış yaptım, beni affet. فَغَفَرَ لَهُ Allah da onu affetti. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. Fa asbaha fil medineti khaif. Atladın mı? Tamam okuyacağım. Evet. Ha. Kâle Rabbi bima en'amte aleyye felen ekûne zahîran lil mucrimîn. Ve şöyle söyledi. Bize Allah'a da bir söz verdi. Ya Rabbi sen bana bu nimeti verdin ya. Asla günahkarlara arka çıkmayacağım. Burada günahkar kim? Kendi dostu, kendi. Vurdu, öldürdü karşı tarafı ya bunun sebebine. Yani kendi kabilesinden olan kişi. فَاصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Şehirde sabahladı. Korkuyor ve çevresini gözetliyor. Acaba birisi gelip beni yakalayacak mı falan diye. فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ Dün ondan yardım isteyen kişi gene imdat imdat diye bağırıyor. Bir baktı, aynı adam. قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَب۪يٌّ مُب۪ينٌ Musa dedi ki, sen gerçekten apaçık bir azgınsın dedi. Yani günahkardan da öteye yani apaçık bir azgın. Onlara arka çıkmayacağına söz verdi mi biraz önce? فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَكِ Yine de öbürüne yumruk vurmaya. Dayanamadı, yumruk vurmaya yöneldi. Bak dün yaptığından tevbe etti. Allah'a bir daha yapmayacağım diye söz verdi. Ve adama da dedi ki sen apaçık bir azgınsın. Onu da söyledi. Fakat adamın şeyine dayanamadı. Yine düşmana bir yumruk vurmak için şey yapınca, hazırlık yapınca bu defa karşı taraf ne dedi? En yaptışe billezi aduvun lehuma kâle ya Musa turiden tektuneni kema katelte nefsen bil ems dün bir adamı öldürdün şimdi bende mi öldürmek istiyorsun? Dedi. Burada size asıl anlatmak istediğim herhalde anlaşıldı değil mi? Yani Musa Aleyhisselam gibi bir zat. Henüz peygamber olmuş değil ama. Fakat Allah-u Teala ona hikmet vermiş. Yani doğru karar verme kabiliyeti vermiş. Onu biraz hemen o sayfada değil mi o ay? Hemen üstünde belirtiliyor. Ve Ya Rabbi ben bana verdiğin nimet sayesinde bu günahkarlara çıkmayacağım da demesine rağmen tevbe de etmesine rağmen ne yaptı? Gene hatasını yaptı. Bu ne yapar? Bu bize işte ya insan budur diye gösteriyor. İnsan bu ve bir koskoca bir peygamber de olmuş tabi. Sıradan bir insanı Cenab-ı Hak peygamber yapmıyor. Bir peygamberi yetiştiriyor yani şartlar içerisinde. O zaman esas olan suçu işledikten sonra hatanı kabul etmektir. Şimdi siz kendi kendinize bakın. Olmuyor mu? Kendi kendinize karar verirsiniz. Bundan sonra bir daha şöyle yapmayacağım diye. Bir de bakarsınız ki yapmışsınız. Öyle değil mi? Bir ara kendimi kaybettim dersiniz. Ya da başka tutamadım kendimi dersiniz. Falan. İnsanlarda bunlar olur. Ve Allah bak koskoca bir peygamberden örnek gösteriyor. Ama hemen gerçeği anladığınız zaman tevbe et. İşte evvap bu. Yani hatırladığınız zaman derhal suçunuzu itiraf edip ya Rabbi beni affet diyeceksiniz. İşte burada da o anlatılıyor. Rabbiniz sizin içinizde olanları çok iyi bilir. Eğer iyi kişilerseniz o evvap olanları, yani işte yaptığı hatadan dönebilenleri bağışlar. Hem de çok bağışlar. Ve etizel kurba hakkahu, akrabana da hakkını ver. Onlara ilişkiyi kesmeyeceksin. Gideceksin, geleceksin, görüşeceksin. İşte bayram vesilesiyle de bunu yapmak lazım. İnsanlar genellikle zor zamanlarında akrabalarını yanlarına görmek isterler. Ellerine bir fırsat geçince o imkanı akrabalarına göstermemeye çalışırlar. Yani zorlukla beraber ama nimet de ayrı. Bu yanlış. Nimetle beraber olalım ki zor zamanda da onları yanımıza çağırmaya hakkımız olsun, değil mi? Ve etel kurba hakkahu vel miskine ve ibn es-sebil, akrabana hakkını ver. Miskine de, miskin neydi geçen hafta şey yapmıştık. Çaresiz kalmış kişi. İşini kaybetmiş. Yani iş olsa yapacak ama yapamıyor. Demek ki öncelikle onları korumak lazım. O fakir dediklerimizin, bak ayette bugün bir arkadaş söyledi. Diyor ki ben baktım. Kur'an-ı Kerim'de fakir kelimesi az yerde geçiyor. Gerçekten o dedikten sonra düşündüm. Yani işte fukaraya yardım 2 veya 3 ayette geçiyor. Ama miskin çok sayıda ayette geçiyor. O kadar çok geçiyor ki saymadım ama çok geçiyor. Bu arkadaşın hatırlatması üzerine şey yaptım. Ya fakirin belli bir hayat tarzı vardır. Ona göre kendisini ayarlamıştır. Evi ona göredir, masrafı ona göredir falan. Ama miskin öyle değildir. Adam bir geliri var. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta okumuştuk ya, bir gemi sahibini Allah miskin diyor. Adam gemi çalıştırıyor. Bir hayat seviyesi var. Evi ona göre, masrafları ona göre, çocukları ona göre alışmış. Gemisi elinden alındığı zaman yapacak işi kalmıyor. Birdenbire küt. İşte Allah-u Teala bu gibi insanlara, yani işini kaybetmiş. Potansiyeli var. Efendim? Potansiyeli var. Potansiyeli var. Ve öyle kötü duruma düşer ki adam. Yani son derece zor duruma düşer. Belki şey yapmışım ben, böyle yaşadım yani. Çünkü üniversitede burs alıyorum. Gittim burs alırken, şimdi bizi tanıyor mu? Erzurum'da çok kimse bizi tanıyor. Oradan arkadan bağırıyorlar. Bunlar da burs alırsa fakir fukara ne yapacak? Bilmiyorlar ki, hiçbir şey yok. Kimseye de değil. Bir iki kişiye söyledim, baktım inanmıyorlar. Dedim ki tamam o zaman niye söyleyeyim? Vazgeçtim. Hiç kimseye bir şey söylemedim bu defa. Fakülteyi bitirinceye kadar, hatta açılış töreninde cebimde 5 kuruş para yok. Beni en zengin diye ilan ettiler. Bu Erzurum fakir şeyler, zenginler çocuklarını göndermiyor. Bir tane zengin var bu. Diyemedik ki 5 kuruşumuz yok. Herkese gelip senden para istiyor. Yok, nasıl söyleyeyim, yok. Ama bu bana çok büyük ders olmuştur gerçekten, hamdolsun. Şimdi hakikaten çok zor bir şey. Onun için Allah-u Teala devamlı bu tür insanlara yardım etmeyi emrediyor. Yüzlerinden anlarsın. Evet, yüzlerinden anlarsın. Evet. Öğrencilerde daha çok oluyor. Öğrencilerde olur, herkeste olur. Adam işini kaybettiği zaman, yani herkesin başına geçer bu tip olaylar zaman zaman. Yani az ya da çok. Herkesin başına geçer. Ve etizel kurba hakkahu vel miskine ve ibnessebil. Bir yakınına, miskine, işte anlattık, ve yolda kalmışı. O da çok kötü gerçekten. Yani tanıdığı yok. Ne yapacaksınız? Yani şimdi siz gidiyorsunuz, evinize yatıyorsunuz. Hiç olmazsa yatak parası vermiyorsunuz. Adam yolda yatacak şey de yok yani. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا İsraf da etme, yani saçıp savurma. İyilik yaparken de kendine de bir şeyler ayır. Yani kendini zor durumda bırakma. Şimdi çok güzel hikayeler anlatırlar. Bunlar vaazlarda çok iyi gider. Ama hayatı ne hale getirir o ayrı. İşte Hazreti Ömer şöyle yapmış, Hazreti Osman böyle yapmış, Hazreti Ebu Bekir de böyle yapmış. Hiçbir şey bırakma, kalmamış. Bir tane peştemal sarmış, şeyini, evinden çıkamamış. Niye? Çünkü elbisesi yokmuş. Efendim işte kapıdan geçerken Ömer şeyden, Ebu Bekir'den ciğer kokusu gelmiş. Biz acımızdan ölüyoruz. Ebu Bekir'in de şey yok, onun ciğeri yanıyormuş. Açlıktan ciğeri yanıyormuş. Şimdi ya vallahi yani en büyük mitolojilere taş çıkartır. Ciğer kebabı yiyormuş. Şimdi böylece insanları heyecana getiriyorlar. Onlar da ulan ben de bir Ebu Bekir olayım diyor. Elinde avucunda ne var ne yok veriyor. Ondan sonra eyvah. Ortada kalıyor. Ciğer de kalmıyor. Ciğer de kalmıyor. Ondan sonra bir Ebu Bekir arıyor bir yardım etsin. Daha Ebu Bekir bulamıyor tabii. Hocam biz bunları inanırdık ama. İşte inandırıyorlar tabii. Din o işte. Onun için de bir şey yapamıyor. Bakıyorsun ben bunu yapamam diyorsun, o zaman tamamını bırakıyorsun. Bak Allah ne diyor? Saçıp savurma diyor. Zaten devamı da gelecek zaten. İnnel mübezzirine kânu ihvâneşşeyatîn. Saçıp savuranlar şeytanların arkadaşlarıdır. Ve kâne şeytan li rabbihi kafura. Şeytan Rabbine karşı nankör, çok nankördür. Ve imma tu'ridan anhum ibtigaa rahmetin min rabbika tercuha. Şimdi bir yakının, bir miskin, bir şey sana geldi, senden yardım istiyor, verecek bir şeyin yok. Ama bir yerden bir beklentin var gelecek diye. Yani gelirse veririm diye. O zaman fequl lahum kavlen meysura. Kolay bir söz söyle. Beklentin varsa inşallah olur, yaparız falan diye biraz yani karşı tarafı şey yapma. Beklentin olmadan da söyleme. Beklentin varsa söyle. Yoksa onu da söyleme tabii. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ Elini boynuna bağlı yapma. Şimdi böyle. Elin böyle olduğu zaman kimseye bir şey veremezsin bu elle, değil mi? Bizde böyle demezler de derler ki mesela cebinde akrep olmasın derler. O şeydir yani. Her dilin kendine göre bir terimi, ifade tarzı. Burada da elini boynuna bağlanmış olarak tutma diyor. Ve la tebsutha kullel basti, büsbütün de açma. Şimdi gördün mü sen, şimdi o hikaye olmuyor değil mi? Yanlışmış. Büsbütün açma. Allah'ın emri bu. Çünkü sana yetecek, ailene yetecek kısımları bir kere ayıracaksın. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Şimdi sonra ne olursun biliyor musun? Hep verirsin. Ulan ya ben ne aptalım kardeşim ya. Ulan yiyeceğim de benim aç kaldım. Mahsur da şu. Vay be. Tüh. Ulan kafaya bak. Hasret içerisine girersin ya. Ah keşke demeye başlarsın. Onun için diyor yapma. Evet. Yani böyle kendini ayıplayacak hale getirilmiş olursun ve hasret içerisine sokulmuş olursun. İnne rabbeke يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ Rabbin rızkı yayar. لِمَنْ يَشَاءُ Bir şeyler yapana. Ne demek olur bir şeyler yapan? Çaba sarf eden. Gayret gösteren. Gayret gösterenin önünde rızık imkanlarını Allah açar. Ve yakdir, bir de gerekli güce sahip olan. Şimdi mesela işte az önce miskin gayret gösteriyor ama onu yapacak imkanı yok. Yok ya, yani, nereye gidiyorsa yeri çevirir. Yani sadece gayret yetmiyor. Bir de imkanların da olması lazım. O mealleri hiç okumamış olun. Şimdi bak buraya. Ne okuyayım ben buradan? Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şimdi bunu duyan bir adam ne olur? Çalışır mı? Çalışmaz. Efendim? Yatar, bekler. Ama işte o meşiyet ve irade kelimeleri var ya, o kelimelere bir farklı mana verdiniz mi, tüm sistemi bozuyorsunuz. Tüm sistemi bozuyorsunuz. Ben şimdi Süleymaniye Camisi'nde vaaz ederken kelimeleri kullanmaya çok dikkat ederdim de bazen farkına varmadan mesela adalet kelimesini kullansaydım namazdan sonra hocam zaten biliyorduk senin bizim partiden olduğunu diye gelirler. Ve hangi parti? Düşünürüm, ha hangi parti? Adalet Partisi. Ha ulan ben adalet kelimesini kullanmışım. Hak desem öbürü geliyor. Ya çok dikkat ederim de bazen farkına varmıyor. O kelime gerekiyor, farkına varmadan kullanıyorsun. Şimdi yani kelimelerle yeni manalar yüklediğiniz zaman işler gerçekten değişiyor. Şimdi burada Kur'an'daki kelimeye bir şeyler yapma kelimesini isteme manasına çevirmişler. Ne kadar büyük bir fark değil mi? Allah rızkı yayar bir şeyler yapan ve gerekli imkanlara sahip olana. Şimdi imkanların var, çalışmazsan yine bir şey olmaz. İstediğin kadar çalış, imkanların yoksa yine bir şey olmaz. Sen her gün git gemiyi çalıştır, tertemiz yap, yük bulamazsan ne olacak? Öyle değil mi? İnnehu kâne bi'ibâdî habîran basîrâ. O kulların hakkında, kullarından haberdardır ve her şeyi görür. Evet, demek ki mesela ister bayramda olsun, ister başka zamanlarda olsun, ne cimrilik edeceğiz, ne biz bütün saçıp savuracağız. Mutlaka bize de bir şeyler kalması lazım. Yani sosyal statümüzün devam etmesi lazım, hayatın devam etmesi lazım. Ve Allah'ın ortaya koyduğu imkanlardan yararlanmak için de elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Evet. Aç kalacağız diye evlatlarınızı öldürmeyin. Geçim endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyin. Bakabileceğin kadar çocuk diyor. Tabii çocuğun olmamış başka ama olduktan sonra işte bunu aldıralım bilmem ne falan. Şimdi bana telefon ederler bazen. Hocam ne var? İşte bir yanlışlık oldu. Ne oldu? İşte kadın der ki işte hamile kaldık. Bir hata oldu. Sen evli değil misin? Evet. Nasıl hata oldu? Hamile kalmak istemiyorsan kolay. Kocam başka odada yatsın. Sen başka odada. Yoksa hata değil. Bu tabii bir şey. Yani Allah'ın verdiği nimet. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ. Onlara rızkı verecek olan, size rızkı verecek olan da biziz. Şimdi bakın, Allah-u Teala yağmuru yağdırmadığı zaman ne yaparsanız yap, hiçbir şey kalmıyor. Yağmur yağdı, bitki bitti ama bir dolu bastırırsa yine bir şey kalmıyor. Ya da bir soğuk vurursa yine, ya da bir sıcak vurursa yine bir şey kalmıyor. Dolayısıyla Allah vermedikten sonra herhangi bir şey sahibi olmamız mümkün değil. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَب۪يرًا. Çocuklarınızı öldürmeniz büyük bir hatadır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Şimdi ateşte yaklaşmayın vardı değil mi? Ateş yakmayın demezler şeyde, benzin istasyonlarında. Ateşi yaktığın zaman zaten her şey biter. İş işten geçer. Ateşle yaklaşmayın der. Şimdi Rıfat şeydeydi, Bahreyn'de bir fuara katılmıştı. Bir arkadaşıyla beraber. Orada bakmış ki içkiler maşallah dolaşıyor falan. Orada birisine demiş ki bir araba, ya sen içki içiyorsun. Demiş ki içki haram değil ki. Niye değil? Allah kaçının demiş. Haram kıldım dememiş. Beni aradı orada, abi şuna bir şey anlattı. Şimdi telefonu verdi o şey araba. Dedim sizin orada benzin istasyonları var mı? Sorulur mu yani petrolün çıktığı bir yerde? Tabii ki var dedi. Ha. Peki orada ne yazıyor? Ateş yakmayın mı yazıyor, ateşte yaklaşmayın mı yazıyor? Tamam anladım dedi. İçki içmeyinden yaklaşmayın daha ağır bir emir değil mi? Burada da zina etmeyin değil, zinaya yaklaşmayın diyor. Araya belli bir mesafe bırakacaksın. Çünkü o noktaya geldikten sonra belki kendini tutamayabilirsin. Onun için Peygamber Efendimiz baş başa kalmayı yasaklamış. Evet. Bu çirkin bir şeydir. Zina, yani zina fuhuştur diyor Allah-u Teala. Çok çirkin bir davranıştır. Ve sa'e sebiyle ve kötü bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın haram, yani dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmeyin. Haklı bir gerekçeyle olursa başka. Haklı gerekçe de Allah'ın caiz gördüğü gerekçedir. Öyle sen kendi kafana göre haklılık değil. Allah'ın koyduğu kurallara göre haklılık. İşte savaş sırasında olabilir. Bir adam öldürmüş olabilir. İşte şeyde olduğu gibi mesela anarşi ile meşgul olan, gene orada da adam öldürme meselesi söz konusu falan. Öyle yani Allah'ın haklı gördüğü sebepler dışında öldürme. Hocam affedersiniz, duyduğunuz can deyince diğer canlılardaki ne mi insan tarifini? Onlara nefis kelimesi kullanılmıyor. Hayır, gerçi mümkün. Kullu nefsin zâikatul mevt. Yok, orada da insan. Sümme ileyna turcaun deniyor. Bize döndürüleceksiniz. Gerçi nefis o manada da kullanılıyor ama ben Kur'an-ı Kerim'de o manada bilmem, hatırlıyor musun? Yani Arapça'da kullanılıyor sizin dediğiniz manada. Yani can anlamında, ama ben öyle, sen hatırlıyor musun öyle bir ayet? Yani hayvanlar manasını ben hatırlamıyorum ama yanlış olabilir yani. İçinizde hatırlayan varsa şey yapsın yani. Üzerinde araştırmış değilim. Yanlış çıkabilir. Hayvana ötenaz yapıyor, insana yapmıyor. Evet. Yani Kur'an'da geçen ayetler içerisinde hayvanına nefis kelimesinin kullanıldığını ben şahsen bilmiyorum. Ama çıkarsa söyleriz. Evet, onun devamı zaten insan olduğunu söylüyor. Devamdan insan olduğu belli zaten, evet. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا. Kim mazlum olarak öldürülürse, yani haksız yere öldürülürse, onun velisine bir yetki vermiştir. Velisi ne yapar? Burada şu var. Yani bir yakınınız haksız yere öldürülmüşse olayı mahkemeye götürürsünüz. Yargıda bir kere tespiti gerekir. Tespitten sonra katili öldürme hakkı öldürülenin yakınına ait bir haktır. Yani cellat falan değil. Ha ben işte değildi, cellat öldürsün diyebilirsiniz ama yani hak yakınına, al şu kılıcı, şu adamı öldür. Burada da muhteşem bir sistem var. Şimdi adam son ana kadar öldürmek isteyebilir de kılıcı kaldırır vuramaz. Çünkü asıl isteyen, istenen affetmesidir. affetmesi için bütün ortamlar oluyor. Çünkü yargı sırasında insan birazcık rahatlar, karar verilir, ölümüne karar verilir. Ondan sonra infaz edilecek olur. Bakarsınız ki o son ana kadar adam kararlıdır, son anda vazgeçer. Şimdi haklı sebep işte birisini öldürdüğü zaman yargıda bu kişinin öldürülmesine karar verince haklı sebep de oluyor. Savaş sırasında da ne diyor Allah-u Teala? Savaşta düşmanla karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun diyor. Ondan sonra işte adam eşkıyalık etmiş, adam öldürmüşse öldürülüyor. Yani bunlar belli işte Kur'an-ı Kerim'de hangi olaylardan dolayı ölüm cezasının verileceği. Onun dışında değil yani. Şimdi kişi o anda bu şahsı öldürmüş olabilir. Yani diyelim ki birisi sizin bir yakınınızı kasten öldürdü, siz de hemen onu öldürdünüz. Gene iş yargıya intikal eder. Yargı burada bu kişinin gerçekten ölümü hak ettiği kanaatinde olursa öbürünü suçsuz sayar. Ama diyebilir ki niye sen kendi kendini infaz ettin diye bir takım ufak tefek cezalar verir de katil saymaz. Bize şimdi kan davası olayı bundan çok farklıdır. Kısas da sadece katil cezalandırılır. Ama kan davasında katil değil, katil de olabilir, akrabasından birisi de olabilir. Yani suçsuz insanlar. Dolayısıyla kısas kan davasına imkan vermez. Zaten az önce de söylediğim gibi kısas uygulandığı zaman çoğu zaman uygulanmaz. Size daha önce söylemişimdir. İstanbul Müftülüğü'nde mahkeme arşivleri var. İstanbul Mahkemeleri Arşivi. Ki dünyanın bu konuda en büyük arşivlerinden bir tanesidir. Ben orada 20 küsur sene o arşivin yönetimini yaptım. Orada doktora yaptım. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum. Bu kadar süre içinde bir tane kısas davası uygulandı, şey yapıldığını görüyor. Adamın öldürüldüğünü kaydına rastlamadım da bir tek kısas davası rastladım. Şimdi bunlar öyle bir şey ki uyguladığınız zaman katil rahat hareket edemiyor. Diyor ki ben öldürürsem ben de öldürürüm. Bu baştan caydırıcı oluyor bir kere. Evet, velekum, evet, kısasa sizin için hayat vardır diyor Allah. Kan davası zaten imkansızlaşıyor. Kısas olduğu zaman. Dolayısıyla adam öldürme olayları hemen hemen bitiyor. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا Kim haksız yere öldürülmüşse onun velisine bir yetki vermişizdir. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ O zaman adam öldürmede israf etmesin. Katilin dışında birisini öldürmesin. Ya da öldüreceği zaman adama işkence çektirmesin falan. Yani zaten o hakim gözetiminde olur. Onun gerekli şartları falan vardır. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا Çünkü o yardım görmüştür. Yani yapılan yardımın da değerini bilsin. Az önce söylediğim gibi son ana kadar katilin, şimdi maktulün, öldürülen kişinin ailesinden, yani mirasçılarından herhangi birisi, diyelim ki adamı öldürmüşler, karısı var, 3 tane oğlu var, 2 tane kızı var, annesi var, babası var. Kaç etti? 8 kişi etti. Şimdi bu 8 kişiden herhangi birisi derse ki ben bağışladım dediği zaman 8'de biri canlı kalsın, diğer taraflarını öldür. Yapabilir misin usta? Canlı kalmaz ama. Canlı kalması için tamamının bağışlanması gerekir. Dolayısıyla yani o kadar orada da müthiş bir merhamet gizli, görüyor musunuz? Müthiş bir merhamet gizli. O zaten ona da olan oluyor. Öldürülmesine karar verilmiş. Tepesine kılıcı yiyeceğini de görüyor. Bağışlanınca bu defa birbirine düşman olan bu iki grup birbirine can dostu olmaya başlar. Bir de oraya, bu defa öbür tarafa diyet de ödeyecek. Diyet işte 4 kilo 250 gram altındır. Kaç kilo eder? 4 kilo 250 gram eder. Ben hemen hesap ettim. Kısa yoldayım. Evet. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنْ Yetimin malına yaklaşmayın. En güzel şekilde yaklaşırsanız başka. En güzel şekil olayı şu. Yani siz o yetime bakıyorsanız, onun malı da varsa, normal bal tutan parmak yalar hesabı, sizin yoksa beraber karnınızı doyurursunuz, yersiniz, içersiniz. Yani normal harcamalar yaparsınız. Ama sizin varsa yemeği yasaklamıyor. Yani aynı çatıda. Ama diyor ki yemezseniz iyi olur. Yani o onun ne kadar diyelim 8'de 1 ise onu katarsınız yemeğe. 8'de 1 olarını da katarsınız mesela. Tabii ki hep birlikte yiyeceksiniz. Onun yemeğine ayıracak değilsiniz. 8 kişilik ailede birisi yetim mesela diyelim. Tamam, onun payını babasından kalan maldan ya da anasından kalan maldan katarsınız. Siz zor geçiniyorsanız belki tamamını da onun malından alıp da yiyebilirsiniz. Yani çünkü sen ayakta kalmazsan bu çocuğa bakamazsın ki. Değil mi? Ama daha fazlası yok. Hatta yebluğa eşudde, rüştünü erinceye kadar. Yani bu malı buluğa geliyor, bu malı kullanacak bir duruma geliyor. O zamana kadar iyi davranın. Artık ondan sonra malını teslim etmişsiniz, o da artık yetim olmaktan çıkıyor. Ondan sonrası yetim olsa burası hep yetimle dolu olur. Ben de yetim sayılırım. وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Taahhütlerinizi yerine getiriniz. Yani bir yere söz verdiyseniz sözünüzü yerine getirin. Bir şey, bir görev üstlendiyseniz yapın. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ Çünkü bu taahhütler sorulacaktır. Söz verip niye yapmadın? وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِينُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Ölçtüğünüz zaman şey yapın, kileyi tam olarak yerine getirin ve doğru teraziyle tartın. Yani ölçüyü tam yapın, tartıyı da tam yapın. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Bu daha hayırlı ve sonucu bakımından daha güzel olur. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. Bazıları iki kişi bir arada konuşur. Ne konuştunuz? Sana ne? Sana ne ya? Bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Kulak, göz ve kalp. Bütün bunlar kendi yaptıklarından sorumludurlar. Yani çünkü niye? Bilmediğin bir şeyin arkasına düştüğün zaman orada bir takım konuşmaları dinlersin, sorumlu olur. Bir takım görmemen gereken şeyi görürsün, sorumlu olursun. Onlarla ilgili bir takım tahminlerde bulunursun, sorumlu olursun. Ve la temşi fil ardı maraha. Yeryüzünde öyle şımarık şımarık da yürüme. İnneke len tahriqal ard. Sen yeri yaramaz. Ve len tebluğal cibale tuğla. Boyun dağlara da ulaşmaz. Neysen olsun. Boyun 2 metre ise 2 metre, 1,5 metre ise 1,5 metre. Ne yaparsan değişmez. وَذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَ. İşte bu, buraya kadar anlatılan var ya, bunların kötüsü Allah tarafından çirkin karşılanmıştır. Baştan beri anlatılanlar. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. İşte bu Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Yani doğru sözlerdir. Bunlar yerine getirilmesi gereken şeylerdir. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ. Sakın Allah'la beraber bir başka tanrı oluşturma. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. O zaman cehenneme atılırsın. مَلُومًا. Hem kötülenmiş olarak, مَدْحُورًا. Hem de böyle kovulmuş, uzaklaştırılmış olarak. Defol denir. Yani işte, o şekilde olur. Başta Allah'tan başkasına tapmamayla başlayıp sonunda öyle bitirsin. Evet. Başta Allah'tan başkasına kulluk etmemeyle başladı. Allah'tan başkasına kulluk etmemeyle bitirdi. Çünkü asıl en önemli husus o. Allah ile beraber başka ilah etme derken böyle. Zaten Allah'ı herkes kabul ediyor. Yani müşrik nedir? Ortak koşan. Ortak en az iki şey arasında olur. Birincisi devamlı Allah'tır. E şimdi Allah'ın yanında ikinci bir ilah. Diyor ki ben canım ne isterse onu yaparım kardeşim diyor. Bu kendi nefsini ilah edilmiş olur. Ondan sonra şimdi bir anlatmıştım. Bir tane adam geldi. Dini konularda bir soru sordu. Söyledik. Baktım ki adam biraz şüpheli. Açtım kitabı gösterdim. Dedim bak burada böyle böyle. Kitaba da baktı. Okudu da gördü. Dedi ki gönelli ne derse ben onu yaparım. Allah rahmet etsin. Gönelli Mehmet Efendi vardı. Hemen odadan çıktı dışarıya. Koştum arkadan. Gittim yakaladım. Gel de buraya geldi geldi. Gönenli ne dedi? Daha sormadım ki dedi. Hocam o zaman bu sorulama da gelebilir mi? Orada bir sürü hükümler sayıldı ya. O hükümlerinden başka bir hükümleri alırsan onu ilah edinmiş olursun. Onu aldığın belki verdiği ilah edinmiş olursun. Onu Allah'tan başka ilah edinme. Şimdi burada anlatılan hükümlerin aykırı işler insanlar yapabilir, günahkar olmuş olur. Ama o aykırılığı Allah'a rağmen doğru sayarsa o zaman onu ilah edinmiş olur. Tabii. İşte şimdi mesela bir arkadaş anlattı burada. İsmi şu anda aklıma gelmedi. Diyor ki bir yerde konuşuyoruz. Şeyhim bana namaz kılma desin kılmam. Bu ne olmuş oluyor? Şeyhini ilah edinmiş oluyor. Ve ne dönüyor? Şeyhin önünde mürit, gassalın önünde meyyit gibidir. Ölü yıkayanın önündeki ölü gibidir. Hiç itirazı olmaz. Teslimiyet tam yani. Teslimiyet tam. Bu işte onu tanrı edinmektir. Yine diyor ki, sen diyor şeyhinin rakı içtiğini görsen midesine süt olarak indiğine inanman lazım diyor. Şeyhinin kıtmeri doğrudur. Demek ki o kadar olabilmiş adam. Şeyhinin köpeği. Şimdi dolayısıyla bakın Allah-u Teala ne diyor? Allah ve Resulüne itaattir. Resul'e itaat aslında Allah'a itaattir. Niye Allah'a itaattir? Çünkü Resul'e elçi. Diyor ki Allah böyle demiş. Resul'ün getirdiği o başka bir şey değil ki. Sen Allah'la bizzat konuşamadığın için Resul Allah'ın emrini sana getiriyor. O zaman Resul'e itaat ederken Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Onun için kayıtsız şartsız Allah'a itaat olduğundan dolayı bir ilah. Yani ilah kayıtsız şartsız itaat edilen kişidir. E şimdi derseniz ki şeyhin önünde mürit, gassanın önünde meyyit gibi derseniz bu tam bir kul olmuş olur. Zaten şey diyorlar işte ne diyor o bir ilahi vardı. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Bu çok kötü kuluna gel şefaat eyle. Kim? Resulullah. Kimin kuluymuş? Resulün kuluymuş. Biz Resulün kulu değiliz, biz Allah'ın kuluyuz. Resulün ümmetiyiz. İşte bütün bunlar çığırından çıkarılmış şeylerdir. Tabi bu şeyler batıl inançlar, değişik kalıplar da bize giriyor. Mesela işte diyor ki beni bende demen, ben bende değilim, bir ben vardır bende benden içeri, hoşumuza geliyor. Bu hulul inancı, yani Allah benim içime girmiştir, ben Allah'ım demiş oluyor adam. Tüm dünyada bunu kutsuyor. Evet. Benim Allah benim içime girmiştir diyor. Yani ben Allah'ım demiş oluyor. Efendim? Beni insan olarak görüyorsunuz ama ben değilim yani. Helal hak meselesi. Yani bunlara bakıyorsunuz ki bir sürü batıl değişik kalıplarla şey yapıyor. Adam demiş ki hani kör oğlu aleyhisselam nebi midir veli midir diye sormuş gelmiş bir hocaya. Ulan şimdi hocam harlar araştırıyor. Kızı gelip diyor ki baba ne yapıyorsun ya kızım, bir şey araştırıyorum. Hayırdır, kör oğlu aleyhisselam nebi midir veli midir diye sordular. Baba sen bilmiyor musun, dağda padişahımıza karşı gelen bir eşkıyadır demiş. Kızım ben o kör oğlunu biliyorum da bu aleyhisselam dedi. Şimdi bir aleyhisselamla iş bitiriliyor. Falan baba efendi hazretleri dedim mi adamın ağzını susturabiliyorsun. Onun için çok akıllı olmak gerekiyor. Peki böylece bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Soru soran varsa haftaya efendim şeydeyiz, Allah nasip ederse haftaya Ensar Vakfı'ndayız. Allah nasip ederse. Tabi Ramazan dolayısıyla burada yaptık dersimizi. Söz verdik. Saatleri saat 7'ye alıyoruz. Ramazan dolayısıyla bunu geçiş yapmıştık. Söz verdik, yerine getiremedik herhangi bir. Onun bir ceza. Söz verdin, yerine getiremediysen o adama söylersin, dersin ki işte böyle böyle. Adamı da bulamadı. Bulamadıysan ya Rabbi beni affet dersin. Affet yani. Diyeceksin, başka bir şey yok. Söz verdiysen Allah söz verdiysin. Kaçta şunu şöyle yaparsın. Bir şey yok. Süleymaniye Vakfı'na bir ev bağışlarsın. Söyle. Sigara içmek günahtır. Çünkü sigara içmenin çok zararlı olduğunu doktorlar söylüyor. 2000 çeşit zehir varmış içerisinde. Allah-u Teala ne diyor? Yani yuhalli lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhumul habaif. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar diye bir genel bir kural koymuş. Bunun da zararı olduğunu söylüyorlar. Yani biz ona bakacağız. O zaman yani bu bir içtihatla olmuş oluyor. Yani Allah doğrudan doğruya buna haram demiş değil ama o prensibe, ama yarın birisi de çıkar der ki şu kadar içerse faydalı, bu kadar içerse zararlı derse o zaman ona göre olur. Evet, buyurun. Annenin babanın hasıl edilmiş sizin üzerinde çarptı. Öt bile deme dahil olmak üzere. Çocuksuz aileler için ayetin devamında gelen annenin babanın akrabalarını da kolla. Aynı hüküm müdür? Yani çocuklu olup olmama fark etmiyor. Yani eğer anneniz babanız varsa var. Yoksa yok. Anne baba olmuşsanız olmuşsunuz, olmamışsanız olmamışsınız. Onların yaşlılığı döneminde, o hayatı rezil dediğiniz dönemdeki durumunuz. Onlara da akraba olarak, yani Müslümanlar olarak yardımcı olacağız. Ne diyorum, miskinlere yardım edin. Onlar da bir şey yapamayacak duruma gelmiş oluyorlar tabii. Çocukların hakları var tabii, biz çocukları. Şimdi çocuklar genellikle insanların istikbali olduğu için çocuğa herkes elinden gelen şeyi gösterir. Yapılmıyor bazı yani. Genellikle öyledir yani. Genellikle öyledir. Peki. Hadi Allah hayırlı bayramlar nasip.